قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ว่าพระองค์คือผู้ที่ทรงสามารถที่จะทรงการลงโทษมาอย่างพวกเจ้าจากเบื้องบนของพวกเจ้าหรือจากใต้เท้าของพวกเจ้าหรือให้พวกเจ้านั้นปนเปกันโดยมีหลายอ้วกและให้บางส่วนของพวกเจ้าลิ้มรสซึ่งการลุกรานของอีกบางส่วนจงพิจารณาดูเถิดมูฮัมหมัดว่าเรากำลังแจกแจงองค์การต่างๆอยู่อย่างไรเพื่อว่าพวกเขาจะได้เข้าใจ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ และกลุ่มชนของเจ้านั้นได้ปฏิเสธคัมภีร์อัลกุรอานทั้งที่อัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์พวกท่านหรอก لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون สำหรับแต่ละข่าวคราวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นและพวกเจ้าจะได้รู ้ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرهوَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ และเมื่อเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาองค์การของเราแล้วก็จงออกห่างจากพวกเขาเสียจนกว่าพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอื่นและถ้าชัยฏอนทำให้เจ้าลืมก็จงอย่านั่งรวมกันกับพวกที่อาธรรมเหล่านั้นต่อไปหลังจากที่มีการเตือนให้นึกขึ้นได ้ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون และไม่เป็นภัยแก่ผู้ที่ยำเกรงแต่อย่างใดจากสภาพของพวกเขาแต่ทว่าต้องตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَاأولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون และจงอย่ายุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นของเล่นและสิ่งให้ความเพลิดเพลินและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาและเจ้าจงเตือนด้วยอัลกุรอานการที่ชีวิตหนึ่งจะถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้แสวงหาไว้โดยที่อื่นจากอัลลอฮ์แล้วจะไม่มีผู้คุ้มครองใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับชีวิตนั้นและถ้าชีวิตนั้นจะไถ่ถอนด้วยสิ่งไถ่ถอนทุกอย่างมันก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ได้ถูกให้สังกัดอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้ซึ่งพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากน้ำที่ร้อนจัดและจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธการศรัทธาต่อ Allah กุลอะนะดูมินดูนิลลาฮิมาลายันฟะอูนาวะลายะดุรรุนาونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدىوأمرنا لنسلم لرب العالمين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าเราจะวิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราได้และไม่โทษแก่เราได้อื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือและเราก็จะถูกให้หันส้นเท้าของเรากลับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำแก่เราดังผู้ที่พวกชัยฏอนได้ทำให้พวกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดินในสภาพที่งงงวยซึ่งเขามีเพื่อนๆเรียกร้องให้ไปสู่ทางนำที่ถูกต้องว่าจงมาหาพวกเราเถิดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงทางนำของอัลลอฮ์เท่านั้นคือทางนำที่ถูกต้องและพวกเราได้รับบัญชาให้สวามิภักดิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก วะอันอะกีมุศศอลาตวัตตะกูฮูวะฮุวัลลซีอิลัยฮิตุห์ชะรูน พวกเราได้รับบัญชาว่าจงปฏิบัติละหมาดและจงยำเกรงพระองค์เถิดและพระองค์คือผู้ที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุม วะฮุวัลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักกะวะยะมะยะกูลุกุมฟะยะกูนกอูลุฮุลฮักกะวะละฮุลมุลกุยะมะยุนฟะคุฟิสซูรอาลิมุลกอยบวัชชะฮาดะตวะฮุวัลฮะกีมุลคบีร พระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงและวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นพระดำรัสของพระองค์คือความจริงและอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ในวันที่แตรจะถูกเป่าพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่ง วะอิซกอลอิบรอฮีมลิอาบีฮิอาซะรอตัตตะคิดอัศนามันอาลิฮะอินนีอะรากะวะกอมะกะฟีฎอลาลิมมุบีน จงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาคืออาชัดว่าท่านจะยึดเอาบรรดาเจวิตเป็นพระเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงฉันเห็นว่าท่านและกลุ่มชนของท่านนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ที่หลงผิดอันชัดแจ้ง วะกะดาลิกะนุรีอิบรอฮีมมะละกูตัสสะมาวาติวัลอัรฎวะลิยะกูนมินัลมูกินีน และในทํานองนั้นแหละเราจะให้อิบรอฮีมเห็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่นทั้งหลาย ฟะลัมมาจันนะอะลัยฮิลลัยลุรออากาวกะบากอลฮาซาร็อบบีฟะลัมมาอะฟะละกอลลาอุฮิบบุลอาฟิลีน ครั้นเมื่อความมืดของกลางคืนปกคลุมเขาเขาได้เห็นดวงดาวดวงหนึ่งเขากล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันลับหายไปเขาก็กล่าวว่าฉันไม่ชอบบรรดาสิ่งที่หายลับไป ฟะลัมมารออัลกอมรบาซิกันกอลฮาซาร็อบบีฟะลัมมาอะฟะละกอลกอลลออิลลัมยะฮดินีร็อบบีลาอะกูนันนะมินัลกอมิดดอลลีน ครั้นเมื่อเขาเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าถ้าพระเจ้าของฉันมิทรงให้ทางนำฉันแล้วแน่นอนฉันก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในกลุ่มชนที่หลงผิด فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُفَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ครั้นเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่แหละคือพระเจ้าของฉันนี่แหละใหญ่กว่าแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันถ้าจริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าตั้งภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين และฉันไม่ใช่คนอื่นในหมู่ผู้ตั้งภาคีแก่อัลเลาะห์วะฮาจญูกอมุฮกาลอะตุฮาจญูนีฟิลลาฮิวะกอดฮะดาน ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون กลุ่มชนของเขาได้โต้เถียงเขาเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันในเรื่องของอัลเลาะห์กระนั้นหรือและแท้จริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนำแก่ฉันและฉันจะไม่กลัวสิ่งที่พวกเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นพระผู้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้กว้างขวางทั่วทุกสิ่งแล้วพวกเจ้าไม่รำลึกกันบ้างหรือ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون แล้วอย่างไรเล่าที่ฉันจะกลัวสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งภาคีขึ้นโดยที่พวกเจ้าไม่กลัวที่พวกเจ้าได้ตั้งภาคีกล่าวหรอซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงให้มีหลักฐานใดๆลงมาแก่พวกเจ้าในสิ่งนั้นแล้วฝ่ายใดเล่าในสองฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่สมควรต่อความปลอดภัยยิ่งกว่าหากพวกเจ้ารู้ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون บรรดาผู้ศรัทธาโดยที่ไม่ได้ให้ความศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการตั้งภาคีต่อลอนั้นชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับความปลอดภัยและพวกเขาคือผู้ที่รับเอาทางนำอันถูกต้องไว ้ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ และนั่นคือหลักฐานที่เราได้ให้มันแก่อิบรอฮีมโดยมีฐานะเหนือกลุ่มชนของเขาเราจะยกผู้ที่เราประสงค์ขึ้นหลายขั้นแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู ้วะวะฮะบนาละฮูอิสฮากะวะยะกูบกุลลันฮะดัยนาวะนูฮันฮะดัยนามินกับลวะมินดุรรียะติฮีดาวูดวะสุไลมานวะอัยยูบวะยูซุฟวะมูซาวะฮารูนวะกะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีน และเราได้แก่เขาคืออิสฮากและยะกูบทั้งหมดนั้นเราได้ทางนำแล้วและนูห์เราก็ได้ทางนำแล้วแต่ก่อนนู้นและจากลูกหลานของเขานั้นคือดาวูดสุไลมานและอัยยูบและยูซุฟและมูซาและฮารูนและในทํานองนั้นเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่กระทําดีทั้งหลาย วะซะกะรียาวะยะฮยาวะอีซาวะอิลยาสกุลลุมมินัสศอลิฮีน และซะกะรียาและยะฮยาและอีซาและอิสฮาทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนดี วะอิสมาอีลวัลยะซอะวะยูนุสวะลูตาوكلا فضلنا على العالمين لا اسماعيل لا ال يسع لا يونس لا لوط แต่ละคนนั้นเราได้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติในสากลโลก ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم เราได้ดีเด่นอีกซึ่งส่วนหนึ่งจากบรรดาบิดาของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาและพี่น้องของพวกเขาและเราได้เลือกพวกเขาและได้แนะนำพวกเขาไปสู่ทางอันเที่ยงตรง ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون นั่นแหละคือคำแนะนำของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ด้วยคำแนะนำนั้นและหากพวกเขาได้ตั้งภาคีขึ้นแล้วแน่นอนสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็สูญสิ้นไปจากพวกเขา อูลาอิกัลลดีนอาตัยนาฮุมุลกิตาบวัลฮุกมวันนบูวะห์ฟะอินยักฟุรบิฮาฮาอูลาอิฟะกอดวักกัลนาบิฮาเกามันไลซูบิฮาบิกาฟิริน ชนเหล่านี้คือผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่พวกเขาและคำตัดสินและการเป็นนบีด้วยแต่ถ้าชนเหล่านี้ปฏิเสธศรัทธาต่อมันแน่นอนเราได้มอบมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน อูลาอิกัลลดีนฮะดัลลอฮ์ฟะบิฮุดาฮุมุกตะดีกุลลาอัสอะลุกุมอะลัยฮิอัจรออินฮุวะอิลลาซิกรอลิลอาลามี ชนเหล่านี้คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำไว้ดังนั้นด้วยคำแนะนำของพวกเขาเจ้าจงเจริญรอยตามเถิดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่ขอค่าจ้างใดๆจากพวกเจ้าในการศรัทธาต่ออัลกุรอานที่จริงอัลกุรอานนั้นมิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำเตือนสำหรับประชาชาติในสากลโลก وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون และพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แก่อัลลอฮ์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงรำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์มิได้ประทานสิ่งใดให้แก่มนุษย์คนใดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ได้ทรงประทานลงมาซึ่งคัมภีร์ที่นบีมูซานำมาเป็นแสงสว่างและคำแนะนำแก่มนุษย์ซึ่งพวกเจ้าได้บันทึกไว้ในกระดาษโดยที่จะได้เปิดเผยมันแล้วก็ปกปิดมันไว้มากมายและพวกเจ้าถูกสอนในสิ่งที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าไม่ได้รู้มาก่อนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าผู้ทรงประทานคืออัลลอฮ์นั่นเองแล้วจงปล่อยพวกเขาสนุกสนานกันในการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาต่อไป วะฮาดากิตาบุนอันซัลนาฮุมุบารอกุมมุศอดดิกุลลซีบัยนะยะดัยวะลิตุนซิรอุมมัลกุรอวะมันฮาวลาฮาوالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون นี่คือคัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาอันเป็นคัมภีร์ที่มีความจำเริญและจะยืนยันสิ่งซึ่งอยู่ก่อนหน้าคัมภีร์นี้และเพื่อที่เจ้าจะได้ตักเตือนคนในหัวเมืองและผู้ที่อยู่รอบๆหัวเมืองนั้นและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อปรโลกนั้นพวกเขาย่อมศรัทธาต่อคัมภีร์นี้และขณะเดียวกันพวกเขาก็จะรักษาการละหมาดของพวกเขา วะมันอัซลัมมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบันเอากอลอูฮิยะอิลัยยะวะลัมยูฮะอิลัยฮิชัยอ์วะมันกอลซะอุนซิลมิซละมาอันซะลัลลอฮ์ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون และใครเล่าคือผู้ที่อาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือกล่าวว่าได้ถูกประทานแก่ฉันทั้งที่มิได้มีสิ่งใดถูกประทานให้เป็นองค์การแก่เขาและผู้ที่กล่าวว่าฉันจะให้ลงมาเช่นเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ลงมาและหากเจ้าได้เห็นขณะที่ผู้อาธรรมอยู่ในภาวะใกล้จะตายและมาลาอิกะห์กำลังแบมือของพวกเขาโดยกล่าวว่าจงให้ชีวิตของพวกเจ้าออกมาวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนซึ่งการลงโทษอันต่ำต้อยเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์โดยปราศจากความจริงและเนื่องจากการที่พวกเจ้ายะโสต่อบรรดาองค์การของพระองค์ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لَا نَنُونَ พวกเจ้าได้มาที่เราโดยลำพังดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรกและพวกเจ้าได้ละทิ้งสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าไว้เบื้องหลังของพวกเจ้าและเราไม่เห็นอยู่กับพวกเจ้าบรรดาผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้อ้างไว้พวกเขาเป็นผู้มีหุ้นส่วนกับพวกเจ้าแน่นอนได้ขาดเป็นเสี่ยงๆแล้วในระหว่างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าได้อ้างไว้ได้หายไปจากพวกเจ้าแล้ว อินนัลลอฮะฟาลิกุลฮับบิวันนวายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตวะมุคริจุลมัยยิตมินัลฮัยซาลิกุมุลลอฮุฟะอันนาตุฟะกูน แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้เมล็ดพืชและเมล็ดอินทผลัมปริออกทรงให้สิ่งที่มีชีวิตออกจากสิ่งไม่มีชีวิตและเป็นผู้ทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกจากสิ่งมีชีวิตนั่นแหละคืออัลลอฮ์แล้วอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าถูกให้หันเหออกไปจากความจริงได ้ฟาลิกุลอิสบาฮิวะจะอะลัลลัยละซะกะนันวัชชัมซะวัลกะมะรฮุสบานาซาลิกะตักดีรุลอะซีซิลอะลีม ผู้ทรงเผยอะรุโนไทยและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดการคำนวณ นั่นคือการกำหนดให้มีขึ้นของผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู ้ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ พระองค์คือผู้ทรงให้มีดวงดาวทั้งหลายแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะรับการนำทางด้วยดวงดาวเหล่านั้นทั้งในความมืดแห่งทางบกและทางทะเลแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่รู ้วะฮุวัลลซีอัญชะอะกุมมินนัฟซิวาฮิดะตินฟะมุสตะกอรุวะมุสตะอูดะقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ และพระองค์คือผู้ทรงให้เจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตหนึ่งโดยให้มีที่พักและให้มีที่ฝากแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون พระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้นซึ่งพันธุ์พืชของทุกสิ่งและเราได้ออกจากพันธุ์พืชนั้นซึ่งสิ่งที่มีสีเขียวจากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นเราได้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่และจากต้นอินทผลัมนั้นจันทร์ของมันห้อยต่ำลงมาและสวนองุ่นและมะกอกและทับทิมโดยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกันพวกเจ้าจงพิจารณาดูผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันแก่สุกแท้จริงในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนมีสัญญาณอันมากมายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา วะจะอัลูลิลลาฮิชุรกาอัลจินนะวะคอลักะฮุมوخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون พวกเขาได้มีขึ้นแก่อัลลอฮ์ซึ่งบรรดาภาคีแห่งยินทั้งที่พระองค์ทรงบังเกิดมันแต่พวกเขาได้อุปโลกให้แก่พระองค์ซึ่งบรรดาบุตรชายและบุตรหญิงโดยปราศจากความรู้พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาให้ลักษณะอย่างนั้น บะดีอุสสมาวาติวัลอัรฎอันนายะกูนละฮูวะลดุวะลัมตะกุลละฮูซอฮิบะฮ์วะคอละกะกุลละชัยอ์วะฮูวะบิกุลลิชัยอ์อะลีม พระผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่างไรเล่าที่พระองค์จะทรงมีพระบุตรโดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงมีคู่ครองพระองค์นั้นทรงได้บังเกิดทุกสิ่งและพระองค์นั้นก็ทรงรู้ทุกสิ่งด้วย ซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมลาอิลาฮะอิลลาฮูคอลิกุคุลลิชัยอ์ฟะอบุดูฮูวะฮูอะลาคุลลิชัยอ์วะกีล นั่นแหละคืออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งพวกเจ้าจงเคารพสักการะพระองค์เถิดโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายในทุกสิ่ง ลาตุดริกุฮุลอับศอรวะฮุวะยุดริกุลอับศอรวะฮุวัลลาตีฟุลคอบีร สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้นและพระองค์ก็คือผู้ทรงปราณีผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่ง กอดจาอกุมบะซออิรมิรร็อบบิกุมฟะมันอับศอรฟะลินัฟซิฮิวะมันอะมียะฟะอะลัยฮาวะมาอะนะอะลัยกุมบิฮะฟี ซแท้จริงบรรดาหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นผู้ใดมองเห็นก็ย่อมได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดที่มองไม่เห็นก็ย่อมเป็นภัยแก่ตัวของเขาเองและฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์รักษาพวกเจ้า วะกะซาลิกะนุศอรฟิฟุลอายาติวะลิยะกูลูดะรัสตะวะลินุบัยนะฮูลิกอมียะอ์ลัมูน และในทำนองเดียวกันเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายไว้เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าเจ้ามุฮัมมัดได้ศึกษามาและเพื่อเราจะได้อธิบายให้แจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ อิตตะบิอ์มาอูฮียะอิลัยกะมินร็อบบิกะลาอิลาฮะอิลลาฮุวะวะอะอ์ริฎอานิลมุชริกีน จงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น และเจ้าจงผินหลังให้แก่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีเถิด วะลาชาอัลลอฮุมาอัชรกูวะมาจะอัลนากะอะลัยฮิมฮะฟีซะวะมาอันตะอะลัยฮิมบิวะกีล และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วพวกเขาก็ย่อมมิให้มีภาคีเกิดขึ้นและเราก็ไม่ได้ให้เจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาพวกเขาและเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาพวกเขาด้วย วะลาตัสบุลลดีนยะดูนมินดูนิลลาฮิฟะยัสบุลลอฮะอะดวันบิฆอยริอิลกะซาลิกะซัยยันนาลิกุลลิอุมมะตินอะมะละฮุมซุมมะอิลาร็อบบิฮิมมะรญิอุฮุมثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون พวกเจ้าจงอย่าด่าว่าบรรดาพวกวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์จะเป็นเหตุให้พวกเขาด่าว่าอัลลอฮ์อย่างเป็นศัตรูโดยปราศจากความรู้ในทํานองนั้นแหละเราได้ความสวยงามแก่ทุกๆประชาชาติซึ่งการงานของพวกเขาและยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นที่พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทำ